jeszcze dokupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 kwietnia, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 11 Polaków rannych w wypadku busa turystycznego w Gruzji. Dwie osoby są ciężko ranne. Pieniądze za głosy. Policjanci z Pomorza informują o korupcji wyborczej. Rozmowy o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Izrael mówi, że Hamas musi uwolnić zakładników. Są nowe informacje w sprawie wypadku w Gruzji, w którym rannych zostało 11 polskich turystów. Resort Spraw Zagranicznych podał, że dwójka najciężej poszkodowanych została przewieziona do szpitala w Kutaisi. Lżej ranni przebywają w Choni i w Martwili. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński przekazał, że część obrażeń jest w miarę powierzchowna. Jak dodał, opis samego wypadku, jakim w tej chwili dysponuje resort, jest bardzo skromny. Wynika z niego tylko, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Okoliczności sprawy będą wyjaśniane. Spokojnie przebiega głosowanie w wyborach samorządowych. Są oczywiście wykroczenia i przestępstwa wyborcze. Jak mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, część zdarzeń dotyczy kart do głosowania. Radom, województwo mazowieckie, gdzie wyborca po pobraniu karty do głosowania pozostawił w lokalu, a następnie opuścił miejsce. Katowice, w jednej z gmin zgłoszono, że dwóch wyborców wymieniło się kartami do głosowania. W powiecie nowodworskim doszło do korupcji wyborczej. Jeden z kandydatów na radnego oferował 100 zł w zamian za oddanie głosu na wskazane przez niego osoby, podała pomorska policja. Frekwencja wyborcza do południa wyniosła 16,52%, jest wyższa niż w czasie poprzednich wyborów samorządowych o blisko 1 punkt procentowy. Kwadrans przed końcem ciszy wyborczej, czyli o 20.45 rozpocznie się wieczór wyborczy Polskiego Radia. Dziennikarze m.in. Trójki dokonają pierwszych powyborczych analiz. Dziennikarze Polskiego Radia 24, programu Pierwszego i Radiowej Trójki oraz rozgłośni regionalnych skomentują sondażowe wyniki, zajrzą do sztabów wyborczych, zapytają o możliwe koalicje oraz wskażą wyborcze niespodzianki i rozczarowania. O zwycięzców i przegranych będę pytała przedstawicieli największych partii politycznych. Renata Grochal, program Trzeci Polskiego Radia. Jacek Czarnecki z ekspertami i publicystami w studiu radiowej Jedynki dokonamy pierwszych powyborczych analiz. A ja będę gospodarzem tego emocjonującego wieczoru. Krzysztof Grzybowski, zapraszam. Wyborcze wydarzenia będzie też można śledzić na portalu Polskiego Radia 24. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Nie będzie zgody na rozejm, jeżeli Hamas nie uwolni zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy, oświadczył premier Izraela. Benjamin Netanyahu weźmie udział w rozmowach o zawieszeniu broni w Kairze. W spotkaniu będą uczestniczyć także przedstawiciele Hamasu, Egiptu, Stanów Zjednoczonych i Kataru. Zdaniem Netanyahu Izrael jest o krok od zwycięstwa. Mija pół roku od rozpoczęcia wojny. 7 października Hamas dokonał morderczego ataku na Izrael i jego obywateli. Nigdy nie zapomnimy straszliwych zbrodni potworów Hamasu, którzy wciąż przetrzymują 133 zakładników spośród naszych braci i sióstr. Do dziś uratowaliśmy 123 zakładników i działamy, aby uwolnić pozostałych. Dałem jasno do zrozumienia społeczności międzynarodowej, nie będzie zawieszenia broni bez uwolnienia zakładników. Hamas oczekuje po dzisiejszej rozmowie w Kairze nie tylko zawieszenia broni, ale też zgody strony izraelskiej na powrót wysiedlonych Palestyńczyków do północnej strefy Gazy i wycofania wojsk z oblężonej enklawy. Rosjanie szykują wiosną kolejną ofensywę, twierdzi tak szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budianow w wywiadzie dla niemieckiej telewizji ARD. Przyznał, że sytuacja na froncie jest ciężka, ale pod kontrolą. Szef ukraińskiej służby wywiadowczej spodziewa się intensyfikacji rosyjskich działań pod koniec maja. Zdaniem Kryło Budanowa najpóźniej na początku lata rosyjskie wojska będą chciały ruszyć w stronę Pokrowska, 70 km na północny zachód od Doniecka. Budanow, inaczej niż większość ekspertów, nie wyklucza ukraińskiej ofensywy w najbliższym czasie. Na ten temat więcej mówić nie chciał, podkreślając, że te decyzje należą do dowódców armii. Szef wojskowego wywiadu ocenił, że Ukraińcy najbardziej potrzebują w tej chwili dostaw broni i amunicji. Pytany, czy efekty przynosi już tak zwana inicjatywa czeska, w której wiele krajów zdecydowało o wspólnych zakupach amunicji artyleryjskiej, odpowiedział, że żadnych dostaw jeszcze nie zauważył. Kryło Budanow w wywiadzie dla niemieckiej telewizji publicznej ocenił też, że rakiety typu Taurus ułatwiłyby życie ukraińskim wojskowym. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Ponownie sportowy dzień dobry mówią Mateusz Warianka i Krzysztof Łoniecki i lecimy z konkretami. Od 17.30 tuż obok Trójki przy Łazienkowskiej Legia będzie grać z liderem tabeli PKO Ekstraklasy Jagiellonią. Jedziemy do Warszawy jako lider tabeli z przewagą punktową też nad samą Legią. Zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo ważny mecz z punktu widzenia Legii, że oni muszą wygrać to spotkanie. Presję ze swoich zawodników zdejmuje trener Jagi Adrian Siemieniec. Jagiellonia na tę chwilę wydaje się pewnie zmierzać po mistrzostwo. Z Pucharu Polski odpadła jednak kilka dni temu w półfinałowym starciu przeciwko Pogoni Szczecin. Drugim finalistą została lepsza od Piasta Gliwice Wisła Kraków. Obecność jej kibiców na finale 2 maja na PGE Narodowym stoi pod znakiem zapytania. Mam nadzieję, że 2 maja to będzie taki pierwszy wyjazd kibiców Wisły Kraków w tym sezonie i żeby ten finał Pucharu Polski był wielkim świętem. Mówi dobrze zorientowany w wiślackich realiach Marcin Ryszka. Wyjaśnimy oczywiście, do czego sprowadzają się problemy z kibicami Białej Gwiazdy. Podsumujemy też półfinały w siatkarskiej Tauron Lidze Pani. O tytuł zagrają Rysice Rzeszów i Chemik Police. Ta druga ekipa dopiero co straciła sponsora tytularnego. Nie ma to wpływu na naszą dyspozycję, mówi środkowa chemika Iga Wasilewska. Po prostu umówiliśmy się ze sztabem między sobą, że co by się nie działo, to sportowe cele się nie zmieniły i my robimy swoje. Koło Trójki roi się ostatnio od ważnych wydarzeń sportowych. Zaraz Legia gra z Jagiellonią. W piątek i sobotę na Torwar zjechali się szermierze wszystkich broni i rywalizowali w Mistrzostwach Polski. Przy okazji była też okazja, żeby powspominać złote czasy tego sportu. Byliśmy bardzo zgrani i zmotywowani. To nam pozwoliło osiągnąć taki sukces, o którym żeśmy po cichu marzyli. Mówił Lech Koziejowski ze złotej drużyny florecistów z igrzysk w Monachium w 1972 roku. W studiu odwiedzi nas Magdalena Piekarska. Wtedy nie było jej jeszcze na świecie, ale właśnie zakończyła oficjalnie wybitną karierę w szpadzie. Porozmawiamy także z Pawłem Ternowskim, którego nie wszyscy z naszych słuchaczy muszą kojarzyć. Właśnie w Cuglach wygrał prestiżowe regaty na Balearach o Puchar Księżniczki Zofii i potwierdził, że robi się coraz poważniejszym kandydatem do olimpijskiego podium w windsurfingowej klasie IQ Foil. Do tego hokej, kolarstwo i soka, czyli piłka nożna w odmianie sześcioosobowej. Tu w przeciwieństwie do futbolu w tradycyjnej odmianie liczymy się na świecie. Telefon do nas w każdej sportowej sprawie to 22 7 3. Elżbieta Różycka na posterunku, a teraz najważniejsze wydarzenia sportowe, rzecz jasna, z kraju i ze świata. Na początek zaglądamy na boiska piłkarskiej Ekstraklasy. W zakończonym już meczu Widzew Łódź pokonał 1-0 Piasta Gliwice. Przed momentem dosłownie zakończyło się drugie dzisiejsze starcie. Lech Poznań ograł 1-0 Pogoń Szczecin. No, za blisko pół godziny hit w Warszawie. Legia zmierzy się z liderem tabeli Jagiellonią Białystok. Wspominaliśmy o tym i do tego meczu będziemy wracać w trzeciej stronie medalu. Tomasz Kowalczyk jest na przy Łazienkowskiej. Będziemy się z nim łączyć. W angielskiej Premier League wcale nie mniej ciekawie. W angielskiej Premier League trwa również spotkanie Manchester United, który podejmuje na własnym obiekcie Liverpool. Mamy 44. minutę spotkania i The Reds prowadzą 1-0. Przypomnę, ekipa Jurgena Kloppa wciąż walczy o mistrzostwo kraju. Tymczasem Hubert Hurkacz walczy właśnie o swój 8. tytuł w turnieju rangi ATP w singlu. W finale w Estoril mierzy się z Hiszpanem Pedro Martinezem. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Jeszcze chwilkę, poprosimy o cierpliwość. Już mówimy, jest nieźle, nawet bardzo dobrze. 5-2 w pierwszym secie prowadzenie Huberta. Na siatkarskiej plus lidze trwa 30. Ostatnia kolejka rundy zasadniczej. Pewny pierwszego miejsca jest już Jastrzębski Węgiel w trwającym właśnie spotkaniu. Nie, w zakończonym dosłownie przed momentem spotkaniu. Asseco Resowia pokonała 3-1 Treflam Gdańsk. Dziś jeszcze mecze z Krybełchatów z Barkomem Karzanami Lwów oraz Norwidum Częstochowa z Projektem Warszawa. Motor Lublin po raz trzeci z rzędu wywalczył żużlowe mistrzostwo Polski par klubowych. Zwycięska ekipa zdobyła 25 punktów i wystąpiła w składzie Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera i Jack Holder. Srebro dla Apatora, Toruń, brąz dla Sparty Wrocław. No to co, przypominamy numer telefonu do nas 22 7 3. Gramy, będziemy przy Łazienkowskiej zaraz. Generalnie będziemy wszędzie. Będzie się dużo działo. 19 minut równo po godzinie 17, tu trójka i trzecia strona medalu. Rozpoczynamy teraz taki wątek piłkarski, wcale nie taki długi. Najpierw zerkamy na to, co dzieje się na Old Trafford. Tam zakończyła się pierwsza połowa hitów Premier League i Manchester United przegrywa w nim do przerwy 0-1 z liderem tabeli Liverpoolem. A w kraju czekamy o 17.30 pierwszy gwizdek sędziego przy Łazienkowskiej. Legia zagra z Jagiellonią Białystok. To z kolei lider PKO Ekstraklasy. W środku tygodnia emocjonowaliśmy się, kibice piłki emocjonowali się tej krajowej półfinałami Pucharu Polski. No i jednym z finalistów została Wisła Kraków, która odprawiła Piasta Gliwice. Kibice Wisły przeżywają ostatnio emocjonalny roller coaster. Niedawno cieszyli się z awansu do finału Pucharu Polski, a teraz martwią się, czy w ogóle będą mogli oglądać decydujące starcie z Pogonią Szczecin z wysokości trybun. Biała Gwiazda została ukarana jakiś czas temu zakazem stadionowym w meczach wyjazdowych. Sprawę wyjaśni Mateusz Warianka. W Krakowie wielka radość. Wisła awansowała do finału Pucharu Polski. Jeszcze kilka lat temu nie byłaby to wielka niespodzianka, ale biorąc pod uwagę fakt, że Biała Gwiazda utknęła na pierwszoligowych boiskach, możemy mówić o wielkiej sensacji. Entuzjazm szybko przerodził się jednak w obawy. Wisła Kraków w meczach wyjazdowych nie ma wsparcia swoich kibiców. Organizowane grupy nie mogą brać się tego udziału. Mam nadzieję, że 2 maja to będzie taki pierwszy wyjazd kibiców Wisły Kraków w tym sezonie od razu na Stadion Narodowy i żeby ten finał Pucharu Polski był wielkim świętem. Wyjaśnia ekspert piłkarski i dziennikarz zajmujący się Wisłą Marcin Ryszka. Wisła ma za poprzedni sezon kara nałożona. No i oczywiście Wisła tą karę powinna podnieść, no ale tak to się teraz wszystko składało, że Wisła jako pierwszy ligowy zgrała te mecze u siebie, bo czy z Wizewem, czy z Piastem Gliwice, czy wcześniej właśnie z Lechią Gdańsk, automatycznie tej kary odbyć nie mogła. Znamy sytuację, że kilka lat temu w tej samej sytuacji był Lech Poznań, więc mam nadzieję, że tutaj dojdzie do tej sytuacji, że kibice Wisły normalnie będą mogli w zorganizowany sposób na Stadion Narodowy pojechać. Wisła została ukarana zakazem organizowania wyjazdów dla kibiców na 2 mecze Pucharu Polski po tym, co wydarzyło się w 2022 roku w Lublinie. Krakowska ekipa grała na wyjeździe z Motorem o awans do kolejnej rundy. Mecz był przerwany, bo pseudokibice obrzucali piłkarzy racami i używali materiałów pirotechnicznych. Są oczywiście specjalne ścieżki, które mogą pozwolić fanom Wisły na obejrzenie meczu swojej drużyny na PGE Narodowym. Zgodę musi wyrazić Polski Związek Piłki Nożnej. Jeśli zgody nie będzie, to Wisła może oddać mecz walkowerem. Przynajmniej tak zapowiada współwłaściciel klubu Jarosław Królewski. Ja oczywiście uważam, że Jarosław Królewski czasami nie trzyma ciśnienia, czasami jest go może trochę za dużo. Czasami swoim sposobem bycia, sposobem wyrażania swoich myśli, zwłaszcza na Twitterze, czasami robi dla klubu więcej złego niż dobrego. Natomiast ta postawa, którą on teraz pokazuje, mi się podoba. Oczywiście tam też od razu Cezary Kulesza odpowiadał na Twitterze Jarosławowi Królewskiemu, że przecież rozmawiali, że przecież jeżeli Wisła złoży pismo, to PZPN oczywiście się do tego ustosunkuje. Natomiast ja myślę, że Jarosław Królewski w tej całej sytuacji, on chce pokazać i nagłośnić, jaki jest problem, bo tak naprawdę teraz wszyscy umywają od tego ręce. Wyjaśnia Ryszka. Komentować tej sprawy nie chce trener Wisły Albert Rudę. Na ten moment nie mogę ocenić tej sytuacji, ponieważ to coś, co będzie działo się w dalekiej przyszłości. Dlatego skupiam się i poświęcam swoją energię na najbliższym ważnym meczu, który zagramy u siebie. Wisła od dłuższego czasu nie ma najlepszej renomy. Jej kibice od wielu miesięcy nie są wpuszczani na trybuny klubów z pierwszej ligi w obawie przed bandyckimi zachowaniami. Jej rywale wykorzystują wiele sposobów, aby nie udostępniać sektoru dla gości. Są podawane różne absurdalne powody: awaria środków sanitarnych, awaria kołowrotków, awaria jakichś różnych trybun albo brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa. No oczywiście jest to pewnie jakaś bardziej zorganizowana akcja wymierzona właśnie w kibiców Wisły Kraków. Mecze ligowe mają jednak zdecydowanie mniejsze znaczenie dla Wisły niż majowy finał Pucharu Polski. Biała Gwiazda ostatni raz zagrała o to trofeum w 2003 roku. Ponadto wciąż liczy się w walce o awans do ekstraklasy, a zdobycie Pucharu i gra w europejskich rozgrywkach byłyby pierwszym wielkim sukcesem krakowskiej ekipy od lat.

3 mecze, 3 zwycięstwa, debiutancki turniej, debiut w kadrze, debiutancka bramka, super atmosfera na trybunach, więc na pewno powrót w cudzysłowie do reprezentacji udany. Cieszę się, że gdzieś tam trochę pomogłem, że trener Hirsch dał mi pograć. Tutaj w szatni fajnie chłopaki mnie przyjęli, także też chciałbym im na pewno podziękować. Wspaniały turniej, gratuluję moim zawodnikom, bo... Klaudiusz Hirsch, trener reprezentacji Polski. Zagrali bardzo, bardzo mądrze, bardzo dobrze i no i trzeba zaznaczyć, że mieliśmy w składzie aż 11 debiutantów, więc zadanie nie było łatwe. Krótkie przygotowania, ale te 3 mecze, które zagraliśmy, to są takim pierwszym etapem przygotowań do Mistrzostw Świata w Omanie i jestem zadowolony po tym właśnie etapie. 3 wygrane spotkania, myślę, że w bardzo dobrym stylu. Debiutujące osoby w naszej kadrze bardzo fajnie. Krzysztof Elsner, król strzelców turnieju w Kaliszu. Tylko niestety organizacja, mega fajny turniej, dużo osób na trybunach. Minusem było to, że jeszcze chyba nie mamy dużego doświadczenia, jeśli chodzi o nawierzchnię, bo ciężko było prowadzić piłkę, a nie ukrywajmy, Krzysztof Elsner uwielbia prowadzić piłkę. Był problem i nie było tej 100% radości. Udało się strzelić te 2 kluczowe bramki z Niemcami. Wygraliśmy turniej. Bardzo jesteśmy zadowoleni, ale takie 5% brakowało tej mega 100% radości, jeśli chodzi o grę, po prostu o grę. Bardzo fajna atmosferka, wysoki poziom, może trochę Anglicy nie dojechali, może wczoraj potańczyli, ale to był największy znak zapytania, czy dam radę, jaki będzie poziom, no i trochę odpowiedzi jest. Najważniejsze, że 3 mecze, 3 wygrane, pierwszy puchar, się śmieją chłopaki, że przyjechałem od razu złoto, bo tak to mieli problem ze zdobyciem. Nagroda MVP oczywiście na plus, myślę, że trochę na wyrost, ale... No ktoś to musiał dostać, więc padło na mnie. Pokazaliśmy taki widowiskowy futbol. No i chcieliśmy w każdym meczu wygrywać. Cały czas graliśmy ofensywnie. Dążyliśmy do strzelania jak największej liczby bramek. Także brawa, brawa dla tych młodych chłopaków, dla debiutantów. No ale trzeba też zaznaczyć, że ci doświadczeni zawodnicy też wspaniale pomogli tym młodym chłopakom. Jak również, można powiedzieć, debiutant Adrian Mierzejewski, który swoim doświadczeniem, ale też powiedziałbym niesamowitymi umiejętnościami piłkarskimi, ale co myślę bardzo ważne, niesamowitym charakterem, takim, który jest dzisiaj coraz rzadziej spotykany wśród tego młodszego pokolenia. To jest prawdziwy duch sportu, wojownika. Adrian pokazał, że cały czas głodny sukcesu. Nie no, chyba ta ostatnia na 3-1, nie? Ale tam 2 razy musiałem poprawiać, bo tak jak mówię, no piłka uciekała. Nie z powodu braków technicznych, tylko po prostu uciekała na tej płycie. No ale udało się strzelić, może dlatego, że uciekała, trafiłem. A piłce 6-osobowej przyglądał się Krzysztof Łoniewski. Ja jeszcze wracam z dobrymi informacjami z Estoril. W 2 secie Hurkacz prowadzi już 2-0 i zmierza po 8 tytuł w karierze. 25 minut zostało do godziny 18. W trójce zapowiadany gość czy gościni? Jak Magda chce, żeby do ciebie mówić? Ja nie mam preferencji, nie przeszkadza mi żadna z form. Magdalena Piekarska, nasza znakomita szpadzistka, która w piątek oficjalnie zakończyła swoją karierę. Dzień dobry, Magda. Dzień dobry. Przed chwilą zagadaliśmy się o takich zagadkach kryminalnych, bo ty jesteś prawniczką z wykształcenia. Tak, zgadza się. Ale karierę miałaś piękną. Mistrzyni Europy, medalistka Mistrzostw Świata, dwukrotna olimpijka. Coś byś jeszcze dorzuciła? Pewnie medal igrzysk. Medal igrzysk dorzuciłabym, tak, słuszna uwaga. No niestety nie udało się zdobyć tego najcenniejszego krążka. No, gdzieś tam to takie poczucie nie do końca spełnienia pewnie z tyłu głowy będzie mi towarzyszyło, natomiast nie żyję tym na co dzień i myślę, że i tak ta kariera obfitowała w bardzo dużo sukcesów międzynarodowych i krajowych. W większości były to sukcesy drużynowe. Ja to tak zawsze mówię, że szermierka to jest sport indywidualny, ale jednak to moje serce biło bardziej do drużyny i tam więcej swoich możliwości pokazywałam i mam nadzieję, że dawałam dużo siebie drużynie. To jak o tej drużynie wspomniałaś, dobrze się składa, bo my będziemy o naszych florecistach mówić i wspominać medale z 72 roku. Nie zapytam cię, nie w takich oczu, nie zapytam cię o te czasy, ale tam też... Mówiliśmy, że nie było jej na świecie, mało tego w planach, nie było jej w 72 roku. Nie było. Tak, ale jakby o takiej rywalizacji drużynowej pojawia się taki wątek tam. Czym różni się, jak bardzo jest to inne od indywidualnej rywalizacji? Jeżeli chodzi o takie mentalne podejście. Jeżeli chodzi o mentalne podejście, to dla mnie zawsze było takie poczucie, że moje walki decydują o losach większej ilości ludzi, że to już nie jest samostanowienie o sobie, to nie jestem sterem i okrętem, bo to nie są walki indywidualne. Oczywiście ten wysiłek jest krótszy, bo walczymy do 5 trafień, jest mniej tych zmian, dochodzi do sensacyjnych wygranych, jak na przykład wygrana z, w moim przypadku, Marią Branzą, Rumunką, z którą nigdy nie wygrałam indywidualnie, a piątkę jedną, jedyną w życiu w drużynie mi się udało. Także drużynówka bardziej nieprzewidywalna. Bardziej i tam do 5 trafień się walczy, tak? Tak, tam walczy się do 5 trafień. 3 walki do 5 trafień, tak, my się zmieniamy, jest 9 rund w sumie. Także ja myślę, że ja po prostu mam takie podejście jednak, co niestety skutkuje tym, że tych sukcesów indywidualnie pewnie było mniej, bo ja zawsze myślałam sobie, jest jeszcze drużyna, tam można jeszcze poszarpać, powalczyć o medal. Trudnym jest walczenie w drużynie. No, nim pewnie tutaj świetnie wypowiedzieliby się przedstawiciele sportów typowo drużynowych, jak to jest współodpowiadać za te wszystkie sukcesy i porażki. No, ja też bardzo długo kończyłam mecze, więc to obciążenie było podwójne. I tak sobie... No wiecie, to tak lepiej mi smakowało, jak wygrywałyśmy, jak kończyłam te mecze i w takich trudnych sytuacjach udawało mi się zadać to ostatnie trafienie, to miałam takie poczucie, że zrobiłam dobrą robotę dla innych też, nie? Bardziej, że pewnie oczy całej drużyny były zwrócone. Nie tylko oczy. No tak jest, że ktoś ten mecz musi skończyć. Ja na przykład nie bardzo lubiłam i otwierać i kończyć, bo miałam takie poczucie, że to jest jeszcze więcej odpowiedzialności, bo to jak wchodzisz w mecz też często rzutuje na jego przebieg dalej, bo jest taktyka jeszcze teraz przy nowych przepisach, przy tym, że nie można walczyć pasywnie, bo jest to okupione kartkami, to jak przegrywasz pierwszą walkę 5-1, no to też bardzo często dużo ustawia w meczu, nie? I potem jest trudno dogonić te przeciwniczki. No a kończenie meczu, no to wiadomo, to jest ogromna odpowiedzialność i tam trzeba psychicznie wytrzymać, bo wyszkoleni są wszyscy na tym poziomie już i tam naprawdę decydują niuanse, albo i nie niuanse, bo ja uważam, że głowa... Trudno mi jest powiedzieć procentowo, ile to jest składowej na sukces ostatecznie pozwalającej, ale myślę, że to bardzo dużo. No tak, ale też mnóstwo ciężkiej pracy od dziecka. W jakim wieku zaczynałaś szermierkę? Jak trafiłaś do szpady? Co ci w ogóle dała szermierka w twoim życiu? Późno trafiłam na szermierkę, dlatego że trafiłam w wieku lat 12 niespełna. Trafiłam przypadkiem, trener mój jedyny klubowy, a wtedy też nauczyciel WF-u, ale nie mojej klasy, poszedł wyjątkowo w zastępstwie z nami na basen, poszła tam też moja mama. Dogadali się, że przyjdę na szermierkę. Za twoimi plecami. Za moimi plecami. Mama zrobiła mi w zasadzie antyreklamę. Powiedziała, że jestem powolna. Leworęczna, taka wysoka, a pan Mariusz mówi, no ale to bardzo dobrze, to leworęcznych jest mało, faktycznie kiedyś było bardzo mało leworęcznych. Wolna nie szkodzi, ja ją przyspieszę. I jakby na każdy jej jakiś tam argument był kontrargument pana Mariusza i długo mnie nie musiała namawiać. No chciałam być harcerką, ale cieszę się, że zostałam szermierką w cudzysłowie, bo często ludzie mówią do nas szermierki, nie wiedzą jak to odmienić. A po propos tych takich nieznajomości terminów szermierczych, to jeszcze jest kostium i się mówi, struja się mówi kostium, tak? Tak, są kostiumy. Hełm i kask i tak dalej. Są hełm, my walczymy na macie, tak, jest dużo tych różnych powiedzeń, ale mam nadzieję, że to, że tych sukcesów no, w przypadku szpadzistek w ogóle jest ich dużo, w końcu gdzieś, wiecie, ludzie zapamiętają jednak, że walczymy w maskach, nie kaskach. Tym bardziej, że igrzyska się zbliżają, więc będzie też dobra ku temu okazja. Długo w tobie dojrzewała ta decyzja o zakończeniu kariery? Nie. Ale to było tak, że obudziłaś się rano i nie, wystarczy. Ja po prostu wiedziałam, że bardzo chcę być mamą i to było jakby, to był gol numer jeden, jeśli chodzi o moje życie prywatne i jakby równolegle ważny cel, jakim były igrzyska, w tym sensie, żeby to jak najszybciej realizować i wiedziałam, że ten moment się zbliża. Były igrzyska, niedługo w sumie później zaszłam w tę ciążę. I w zasadzie z każdym kolejnym dniem wiedziałam, że to była dobra decyzja. Mi bardzo zależało na tym, żebym to ja podjęła tę decyzję, żeby nie było tak na przykład, że będę miała kontuzję i ona mnie wykluczy z trenowania. Chciałam odejść na swoich zasadach, na dobrym poziomie jeszcze być. Nie, tak, były pytania, czy wystartuję na Mistrzostwach Polski, ale nie zdecydowałabym się na to. Chciałam odejść sobie na sportową emeryturę, wiecie, jeszcze na takim całkiem niezłym poziomie. Natomiast myślę, że gdyby mój trener żył, to przekonałby mnie jakoś. On by nie mógł tego przeżyć, że ja już skończę trenować. Trener, czyli Mariusz Kosman, już wspomniany przez ciebie, Magda. Janek, twój synek. W jakim on jest wieku? Śpi teraz pewnie, tak? Z tatą gdzieś spacerując, nie? Janek jeszcze nie śpi, półtora roku, jest za 26. Nie, Janek pójdzie spać, mam nadzieję, koło 20. A daje spać w ogóle w nocy? Daje spać, na szczęście. Czyli dość grzeczny dzieciak. Jakby nie spał, to też nie powiedziałabym, że jest jakiś tam niegrzeczny. Śpi, bo wypracowaliśmy to sobie. Ja po prostu jakby chciałam, żeby umiał spać sam, żeby gdzieś tam nie miał jakichś takich asocjacji sennych, więc uczyliśmy się tego i się nauczyliśmy. Dyscyplina jak w sporcie. Tak jest. Trochę tak. Magda, twoja kariera, twoje życie w pewnym momencie było na bardzo trudnym zakręcie. Dowiedziałaś się, że masz chorobę nowotworową. Pokonałaś ją? Wróciłaś do życia i do sportu silniejsza? Myślę, że wróciłam inna. Wydawało mi się, że wróciłam silniejsza i to mi bardzo przeszkadzało paradoksalnie, bo początkowo moje podejście było takie, że jak pokonałam chorobę nowotworową, to na pewno pokonam moich przeciwników. No, to tak nie działa, bo serce bardzo chciało, a ciało jeszcze nie miało prawa nawet dobrze walczyć. Super, że mi wtedy trener dał szansę właśnie na te turnieje drużynowe, bo tam te obciążenia też są mniejsze i dobrze się tam sprawdzałam. Natomiast no było to trudne doświadczenie, które nauczyło mnie na pewno pokory i tego, że to, co jest tutaj teraz, jest ważne, a to, co będzie później, oczywiście musimy planować różne rzeczy, ale one po prostu już wiem, że nie muszą się wydarzyć. Nauczyło mnie zwolnienia i takiego cieszenia się bardziej rzeczami mniejszymi i tego, że wiecie, upewniłam się po prostu w tym, że to zdrowie i ta rodzina to jest najważniejsze, wszystko inne to jest ma mniejsze znaczenie. To nie jest takie istotne. No. Magda, bardzo ci serdecznie dziękujemy, że znalazłaś dla nas czas, że podsumowaliśmy bardzo krótko tę twoją karierę. Mam nadzieję, że będzie czas, żeby kiedyś porozmawiać o tym dłużej. Wszystkiego dobrego dla ciebie, dla Janka. Najważniejsze, że jesteś zdrowa i że masz takie piękne podejście do życia na dziś. Dziękuję. Masz to szczęście, że na emeryturę mogłaś przejść tak w tak młodym wieku. Tak, to prawda. I ja dziękuję też wam, że zawsze o nas pamiętaliście, nie? I że zawsze z nami byliście. Ja to też powiedziałam na podziękowaniach, że dziękuję wam, panowie drodzy dziennikarze. A my dziękujemy tobie, Magda, za wszystkie lata tych pięknych sukcesów, a teraz no, dbaj o Janka i tyle. Pewnie będzie sportowcem, co? Będzie kim chce. Tak jest. Uh-huh.

A przypomnę, że wcześniej Lech Poznań pokonał 1-0 Pogoń Szczecin, którą czeka również mecz w finale Pucharu Polski. Ja jako mieszkaniec Polski Południowej jestem bardziej za Krakowem niż ze Szczecinem. Drużyny są właściwie na jednym poziomie, choć Wisła gra w pierwszej lidze. Polska podzielona na pół północną, południową. 22.73 to jest telefon do nas, teraz znakomity utwór Dub Pistols. W maju będą w Warszawie. Breakdown, party anthem, lay down. Spirits of a playground, running from a gray town. Amity for horror, ghosts from the past that'll travel through tomorrow. Follow each and every step that I take. As many bars I break, I still can't escape. So at night I stay awake, go out and separate my soul from my conscience, and all I can equate is a bunch of crazy nonsense. Running from the thought, I keep bumping back into it, back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it. Running from the thought. Trying to get away, trying to get away. How many times you've been through it? Try to stay versatile, a switchable pattern. Can't keep it rotating like the rings of Saturn. Gotta break the cycle, I move it like nitro. Get it out of my head before I go psycho. Insomniac on the track, falling out, bouncing back. Humming with the wild attack, trying to keep my mind intact. Back to the days of the past, keep popping in the head like a memory flash. Running from my thoughts, running from the stars. Keep coming back into it, bump it back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it, trying to back me down, man. Running from my thoughts, running from the stars. Keep coming back into it. Say what, say what? I'm trying to get away, I'm trying to get away. How many times we've been through it? How many times you gonna do it, man? Oh shit, just can't get out that circle. Pierwszą godzinę trzeciej strony medalu zamykamy kolarstwem. Za nami najważniejszy sześcioetapowy wyścig. Mowa o wyścigu dookoła kraju Basków, który podsumował Henryk Sytner. Kiedy przygotowywałem relację z pierwszych trzech etapów wyścigu dookoła kraju Basków, nie przypuszczałem, że kolejny dzień przyniesie takie zmiany. Trzej najwięksi faworyci wyścigu, Słoweniec Primoz Roglic, Duńczyk Jonas Vingegaard i Belg Remco Evenepoel, wycofali się z walki po wypadku na około 35 km przed metą czwartego etapu. Gdy peleton zjeżdżał z dużą prędkością ze szczytu, jeden z kolarzy na zakręcie poślizgnął się, co spowodowało upadek kilkunastu zawodników. Evenepoel wylądował na szczęście na trawie. Inni niestety uderzyli w betonową rynnę odprowadzającą odpady i w duże głazy. Najpoważniejszych obrażeń doznał dwukrotny zwycięzca Tour de France Jonas Vingegaard, który złamał obojczyk i kilka żeber. Australijczyk Jay Wine ma uszkodzony kręgosłup szyjny. W momencie kraksy wyścig prowadziło sześciu kolarzy jadących dwie minuty przed peletonem. Sędziowie na godzinę przerwali rywalizację i postanowili, że czołowa grupka wznowi ściganie 20 km przed finiszem, a reszta stawki dojedzie do mety bez różnic czasowych. Na ostatnim wzniesieniu najszybszy był Loïs Mathies, a w klasyfikacji generalnej prowadził Duńczyk Mathias Kielmose. Piąty etap wyścigu wygrał Francuz Romain Grégoire, który najszybciej finiszował w 34-osobowej grupie. Michał Kwiatkowski wygrał lotną premię. Znów doszło do groźnych upadków. Z trasy został wycofany m.in. Mikel Landa, który złamał obojczyk. Szósty, ostatni etap wyścigu znów przyniósł zmiany w klasyfikacji. Najszybciej finiszował na mecie w Eibarze Hiszpan Carlos Rodriguez, ale nie on cieszył się ze zwycięstwa w całym wyścigu. Jego rodak Juan Ajuso, drugi w Eibarze, wygrał klasyfikację generalną. Nie ma to jak udany finisz. Tyle o wyścigu, a teraz jeszcze jedna wiadomość miła dla polskich kibiców. Daria Pikulik wygrała kolarski klasyk Ronde de Mouscron. Trasa belgijskiego wyścigu liczyła 122 km. Były liczne zakręty i wąskie drogi. Nie obyło się bez kraks. Pikulik zaatakowała kilkaset metrów przed metą i był to udany atak. Warto przypomnieć, że Polka odnosi również sukcesy na torze. Zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w olimpijskim Omnium w 2020 roku oraz 6 medali Mistrzostw Europy. O czym informował Henryk Sytner. 5,5 minuty zostało do godziny 18. Zapraszamy już na drugą godzinę trzeciej strony medalu i mamy dobre wiadomości. Hubert Hurkacz prowadzi w drugim secie finału turnieju ATP w Estoril 4-2 z Hiszpanem Martinezem. W pierwszym secie wygrał do 3. I just don't want to.